کړه دې چې دا په پرده کې وساتای علماء لیکلي ګور سوره قیمتي شی وي نو قیمتي شی د پاره خلق قیمتي صندوق له واغی کې کی بیا که ډیر قیمتي شی د ناغې د پاره بهترین قیمتي شی دې چون کې زنانه د الله مخلوق دې الله تډېرې ګرانې دي نو الله د دې حکم کړي لکه سر زر او ملغلرې سړې په صندوقونو کې پټې ساتي د دې حیا صدا چې دا په پټې ساتلې شي لیکن ځلې ذهنونه چې د دین نه خلاف نه الټه شي هغه تهذیب دی ته وایي چې نه زنانه دې هوارې ګرځي پرده دې نه کوي او دا دې سړو سره اوږه په اوږه باندې او دې ته دې خپل حقونه وایي الله او د الله حبیب چې زنانو ته کوم حق ورکړي هغه څوک ورکول شي د دې دغه حق دې کم حق چې سید المرسلین دې تور کړي حور مقصورات فی الخیام دا حور بوی چې بند ساتل شوی بوی په خیمو کې او حدیث پاک دی کې امام قرطبی ذکر کړي امام قرطبی ذکر کړي چې دغه حدیث پاک کې راغلی وې دغه حور د جنت دا د یو بل لاسونو نیسی او بیا په خپل خوښته او اوازونو سره دا اشعار وای روایت کی راغلی غوی نحن الرازیات فلا نسخط ابدا ونحن المقیمات فلا نذعب نذعن ابدا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الناعمات فلا نبوس ابدا ونحن خیرات حسان حبیبات لازواج کرام امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي دغه جنت حورې او خاص کر هغه حورې چې یو یو جنتی په نکاح کې بوي دا وې دیو بل لا سنونی سی او دا وې مونږه هغه راضی او خوشاله بی بیانیونو چره بم خفقی ګنا مونږه هغه امیشه پات کی دن کیو نو مونږ به د خپل کور نه قلم یعنی بل پله سفر نه کو او مونږه همیشه یو نو په مونږه مرګ ناراضه ونحن الناعمات و مونږه نعمتونو والیو نو په مونږ باندې تکالیف بن راضی ونحن خیرات حسان مونږه اخلاق خیستری صورتونه او شکلونه خیستری او مونږ د خپل خاوندانو عزت مندو سره مینه ساتل کی وای دا اوسم وای د جنتیانو د جنت د وردن نکیدو نمخ کی او په ورځ د قیامت جنت کی به موي نو ایکله چې دا جنتی هور یو بیبیانې د جنتی دغه اشعار وای نو دا دنیوي بیبیانې به جواب ورکي ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده دا جنت دنیوي بیبیانې دا به جواب ورکي وای بنحن المصلیات و ما صلیتن ونحن الصائمات وما صمتن ونحن المتوضئات وما توضأتن ونحن المتصدقات وما تصدقتن جنتی حوری بداوی چی مونگا دایو دایو نو دنیا والا بی بیان بورتوی مونگا منزو نا کڑی و تاسو موز نا دیکھ لیتا ٹھیک دا چی تاسو جنت کی پیدا شویئے مونگا روجہ داریو خو تاسو روجی ندی نیولی مونږ دنیا کې او د سونه کول خو تاسو او د سنرې کړي مونږ خیراتونه کول تاسو خیراتونه نه دی کړي نو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای فغلبهن والله قسم می دی دا الله په ذات چې دنیوي بیا نه پدی بس شي پدی جنتی وبانه وا غلب حاصل کړي او دا د دې کې امام قرطبی دا عالم ذکر کړي چه رب العالمین بدی دنیاویو بی بیانو تا دمر حسن ورکی دمر حسن بورکی چه دا با پاغی سیواوی و سیادت و سرداری و مشری با اللہ رب العزت بی تورکی امام قرطبیوی وقت لفائیوهما اکثر حسنن و ابحر جمالن اول الحور اول آدمیات نچاپا کی دغا ویلی لیکن دا بازی علماء کرامو دغا قولم دے چه دی تبا اللہ رب العزت داغی پا مقابلہ کی سو کی یعنی حسن بور کی چاب او یاد رجی داغی نسیوائی او اللہ رب العزت پا ہر سبان قادر رہے حور حور بوی مقصورات مقصورات فی الخیام چه دابا پا پردو کی ساتلی شیوی پا خیموں کی امام قرطبی و حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی پشپد معراج بانے زد جنت کی تیرے دم او داغی او نہرو او گیر چاپی رد نہر پغاڑ بانی ملغلری وی نو آواز راکرے شماتا چی السلام علیکہ یا رسول اللہ فقلت یا جبریل من هاولائے ماوی جبریل امین دا سوک دی جی پا ما بانے سلام واجلو ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ندے نو جبریل امین علیہ السلام ورتوی وی قال هاولائے جوار من الحور العین وی دا اغا یعنی دا جنت غہوری دی دید اللہ نے اجازت غختو چیا الہ العالمین مونگ تا اجازت کچ مونگ ستا پا حبیب بانے سلام وائی نو دا در بانے سلام وائی نو اللہ ورتا اجازت کو ناغی دا غوی چی نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن النائمات فلا نبوس ابدا ونحن الراضیات فلا نسخت ابدا ازواج رجال کرام وی مونگا حقا بی بیانیو چی مونگا میشا نعمتونو کی بیونو بی نعمتونو والا دور پا مونگا نرز لکا دنیا کی کل سڑے خوشحالو مزو کی نو کل دا غمونو یو دور مرش دارنگی مونگا خوشحالیو نو خفکی گو بنا او مونگ دا غیزت مندو خاوندانو بی بیانیو حور مقصوراتن فی الخیاب دا حور بوی چی پردو کی بساتلی شوی وی پا خیمو کی فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يود نعمتن دخل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ وائے متکئین على رفرف تکیا وہن کی بیدئی على رفرف رفرف اصل کیا غصادر توئی جسڑے کٹ کی تلائیو غوڑی داغی دا پاس کم سادر اچھے دیتا رفرف ہوئی لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان یعنی نبی صحبت بنی وی کڑے دی سرا انسان مخ کی دوین ولا جان او نپیری او تفصیل داغی مخ کی تیر شو فبأی آلائی ربکما تکذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دوارا د دروغ نسبت کوئی متکئین علی رفرف تکیا وہن کی بئی دا جنتیان علی رفرف خضر باغ صادر نشنو بانے رفرف یو مانا دادا کہ اگر کم صادر د بستر د پاس آچو لشی چکل سڑے پاغی او دکی گی نو دیتا سوئی دیتا رفرف ہوئی دیتا رفرف ہوئی رفرف دا ویلے کی گی اگر صادر تا علماء لکلی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وئی وہی ما یترہ علی ظہر الفراش للنوم علیہ دا اغا صادر توئی چې د بسترې د پاسه خلک چې جپاغیو دکی متکئین علی رفرف خضر تکیاوهم کی بئی پاغا صادرون شنو باندې اور رفرف دا تکیا تموئی د باز علماء قول چې رفرف انها الوسائد دا غبالختونا او تکیاګانی او باز علماء دام ویلی دی لکه سید ابن جبیر رحم الله وی رفرف سے شیر ریاض الجنہ دے جنت غباغی چھے تکیا وہن کی بھئی علا رفرف خضر پاغ باغی چو شنو دے جنت کی پاغ باغی چو شنو دے جنت کی بے تکیا والی وعبقری انحسان و عبقرین عبقری اصل کی قالین توئی او دا منصوب دے عبقر تا اصل کی عربو کی ویدا بے گمان کولو چی دا دا پیریانو دا وطن نم دے نو ناشنا شے چی براغی ویدا خو عبقریون لے وشے پہ خبر بانے عربو کی دا غیو خیالو چی تزعم العربو انہا اسم بلد الجن عربو بوی چی دا عبقر دا پیریانو دا وطن نم دے نو یو ناشنا شے بے بیاغی تا منصوب کولو جدا خو یرت بے دا پیریانو دا وطن شے دے نو عجیب و نادر شیتا آغی تا بے عبقری وی ذکر روایاتو کی راغلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب لیدلے پاغا خوب کی سو چی او کوئی رداغین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بوکی رو باسی دا سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پسی دا عمر فاروق دا بوکو نمبو رئیستو نمبر وطو دا اللہ حبیبی چکل دا فاروق اعظم نمبر راغے نفلم ارا عبقرین ما دا سی زوان نو قتل جدا سی بوکی رو باسی دے کی خلافت تا اشارہ وار داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبوئے ما دا سی زوان نو قتل چی دا کم قسم لبوکی درستے دا کم قسم تبوکی درستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل دخپل صحابہ کرام مبارکی خوبون علی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل دا صحابہ کرام مبارکی خوبون علی دے کلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ قتل جدا سی سپین جامعی چولی چور پسی راخ کش کلے دا سی لیلی چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شودس کل او خپل باقی مند عمر رضی اللہ عنہ تورکڑی او آغا دا سی سکلی چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل جدا غدی نکونو سراغ شودر ہوا تک دا غا علم و فهمو چل اللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورکڑی کل اللہ حبیب خوب قتل روایاتو کی راغری نبی علیہ السلام ساری مزو کوئی بیگا جنت تتلیو نو پاغے کی ما یو محلو قتو داغے سر یو چینو او پاغے کی یو حور او دس کولو نو ماوی چدا دا چا محل ما تووی لشل چدا دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو ایما ارادہ کولا چوردن نشم خو اے عمر استا غیرت میرا یاد شو نستا محل تو وردن نشم نو عمر رضی اللہ عنہ پا جڑا شو نبی علیہ السلام توی اعلیک اغارو یا رسول اللہ ولستا پا وردن نکی دو بمزگنی غیرت کو نو عبقر اصل کی قالین توی خو ناشنا قالین چی اغاڑو کل چالی دلی نی نو دی باغی توی چی دا خو عبقرین و عبقرین حسار باغ قالینو نو خیستاو خیستاو بانے فب ای آلائی ربکو ما تکذبان پا کم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه اے انسانانو پیریانو دروغ وای دا آیات کریمه یو دیرش کرتا پا دی سورت مبارکه کی مقرر شوی او دا تکرار د هر جدا نعمتونو نفس دی او دی تکرار لر علماء لیکلی چې کم لذت او فن دی نو پاغی خپل فن والا پویگی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکت والد نم درفستا تبارک اسم ربک برکت والد نم درفستا تبارک اسم ربک برکت والد نم درفستا کم نم چی مخی ویدیو الرحمن سورت چی کل شروع کولو الرحمن علم القرآن نو دغ رحمن تبارک اسم ربک برکت والد نم درفستا ذل جلال والاکرام چی خاوند دلوی شان دے او خاوند دی عزت ور کولو دے خاون دلوی شان دے او دلوی عزت ور کولو دے او تا استمخ کی تیر شو چې دی دوو نمونو لر ډیر لوی اثر دے د دعاګانو په قبلې دو کې یعنی یا ذل جلال والاکرام دی دواړو نمونو تا اثر دے په قبلې دو د دعاګانو کې ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی علی ذوب یا ذل جلال والاکرام ترمذی شریف حدیث ته الله نه وګړی په دی دوو نمونو اور اون خلی لکه ماشوم چې مور او پلار سره اون خلی وی اللہ نے حدیث کے راغلی دا سے سوال بنکے بلکہ دا سے سوال بکے لکه سرنگ ایک لک والی سره چې ماشومان د خپل مور او پلار نه واړي چې الله زما نه بل درشتا نه می بل ورشتا نه می بل اس رشتا نه می بل اس ذریعشتا او دې کې وای ذل جلال خاوند لوی شان دی ول کرام او دی عزت ور کولو دے حدیث پاک کے راغلیو نبی علیہ السلام فرمائلیو وی اللہ لویو گنائی نو اللہ بتا سلے بخنو کی اللہ لویو گنائی نو لوی گنلی دا دی چی دا اللہ کم صفات دی اغا اللہ لورکا او دا اللہ صفات مخلوقات لم ورکا او دام حدیث کے راغلی چی ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبت المسلم وذی السلطان وحامل القرآن غیر الغالی فیه وللجافی عنہ دا اللہ لوی گنل دام دی چی او مسلمان دے سپینہ گرے دنو عزت و احترام بے کے دا سپینو ڈکو خاطر بکے دا اللہ لوی گنل سری ان من اجلال اللہ دا اللہ لوی والے منل و گنل دام دی چی او مسلمان دے سپینہ گرے دے نو د دبا عزت او کرام کې ورسپینو ویختو او د ډکو الله ډیر لوی قدر ده. همغه تاسو لم حیا پکار دبای سړې سر سپین دی ګیر سپینه نه خود ته الله له حیا نور دي. حدیث پاک کې راغلی وې د کم سړی ګیرا او سر چې په اسلام کې سپین شي الله وی مال حیا را دي چې ورته ارچو نو سپین ګیری لم حیا پکار ده. باز سپینګری یقینا الله ته توجه کی او باز داس سپینګری وکلا چې هغه بس گناهونو ته متوجه شي نو لکه سپینو ډکو ته الله نه حیا ورزی او الله به اورته نه غرزی نو دلم پکار دی. دیو جن روایت کی راغلی چې کله سلوی سلوی تو کال نو واوري دی لاغه شان ګډ وډو پسیر نو شیطان ول په مخ لاس راکاږي وای پپلار مې قسمی تبرانه نه کامیابی تا سلویخ کال د دنیا انقلابات وکتل واغ شان تلا د غفلت د خوب نه ویښه نه د ماشومان خوې ده د الله نه حیا نشتا سدینی فکر در سره نشتا نو وای د الله عزت دام نه چې د سپینو ډکو والا خاطر وکې یو بادشاہ ده او اسلامی بادشاہ ده داغه کرام وکې دارنګ یو سړی حامل قران ده د قران حافظ ده د قران عالم ده او د پدی عملم نه سرکش نه ده نو داغه عزت او احترام وکې د دوو نمونو ته ډېر لوی اثر دی. ځکه ګوره نبی علیہ السلام فرمایلی چې نبی علیہ السلام به کله فرض مزو کو کنه نو مخ په قبله به اله مخ را ګرځول نو چې سبه وي اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک و تعالی یا ذل جلال والاکرام. دا دوو نمونه به نبی علیہ السلام یادول. د دوو نمونو ته د دعا په قبلې دوه کې ډېر لوی اثر دی. نو کله الله نه غواړي یا په مشکلات او تکالیفو کې نو بس تسبیح راوالا وظیفہ کا یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. اگر توجہ سرویل پکار دی یو نم دا اللہ کثرت سرویل پکار دی او چی بیا پٹکی نی او اخلاص او توجہ سرویل نو اللہ حاجتو نو پرکی یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. دی دو نمونو بانے مشکلاتو کی دعا گانی دی سڑے غواری بیا گو رئی سننا فیہن خیرات حسان پدی کی خیستو اخلاق والے بیبیان بی حسان و خیستو صورت والا فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یو دنعمتنو دخپل رب تاسو دوار انسانانو پریانو دروغ وائی حور دا حور بوی مقصورات فی الخیام پردو کی بسات لشیوی فی الخیام پخیمو کی فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یعود نعمتنو دخپل ربتاسو دوار دروغوائی لم یتمس ہننا صحبت بنی کڑے ددوی سر انسن انسان قبلهم مخد دی جنتیانونا ولا جان او نپیری فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یعود نعمتنو دخپل ربتاسو دوار دروغوائی متکئین علی رفرف تکیاوہن کی بید آجنتیان پسادرنو خزرن شنوبانی وعبقرین حسان او قالینو نبوی خیست خیستا فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یود نعمتنو دخپل ربتاسو دوار دروغوائی لا بشیئ من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد تبارک اسم ربک برکت والدنم درفستا ذل جلال والاکرام چخاون دلویشان او دیزت ورکولو دے. سورت کے لکسرنگی چی اللہ رب العزت پدی اول رکو کی دلائل عقلی ذکر کریو